إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد لسيوات كتوفيق برمب عز وجل كسنو درس توحيد بني عمل كسنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi bi wessu ak yenen bindi ye ko jitu won borom tere bi tambale won na duggu ci li nga xamanteni ni mom la tere bi eum te lolou aju ci ñetti tombu yoy nga xamni mom lañuy laaj jambi ci bir ba melam. ñetti tombu yoy nak dafa am nuñ leen tuddé dañ leena tuddé ñetti ciosan. xam ngeen ne ciosan la muy tekki moy lepp rek lo xamanteni ni day jitu ñu tek dara ca kawam ba ngok ba ci bo xolé ci doomu adama suné sama ciosan moy manam mom fa mu joggé ñeko jitu mom ci ñimu banqasu manam brancham fimu sampu lolu moy ciosan. li tax nak ñu tuddé len ciosan borom téré bi waxon nako ndax diiné islam ci ñetti tombe yo yélé tabaxu ma ngok bu ko défé borom téré bi waxon né kon ndékété ki nga xamanteni ni moy jambi bu faato dess nako duggal ci bir bamélam wayé nak buñ ko fa duggalé rek ba ñako indi won woné gannaaw ñaari malaaka dinañ ko dikkal dello wat ko ñu dello wat ko ruham muy dundu fofu dunduk barzakh waye nak waxon na ni dundu barzakh mom dundu la go xamni bokkul ak dundu aduna comme ni dundu al-akhirah nekké dundu go xamni bokkul ak dundu aduna muy kon ñetti façon dundu ma ngok ndax barzakh waccu way la ci waccu way al-akhirah ma ngok kon dundu la go xamni sunu borom mo xamna muy demé kon bu fekke da nga nan da ngay dem di gas bameli pour xam dundu barzakh nu muy mel pour bëgg gis mbugalum bamel wala lenen wax deug yalla lolu ko amul xel mo koy def ma ngok ku jëfëndiko wul li nga xamanteni ni mom moy la raison waw nit nak bu baye deug rek day perdre la raison waaw bu baye deug day perdre la raison te jamono ji ñom liñ bëgg woné moy diiné du raison diiné du deug loolu lañ bëgg woné waaw dañoo bëgg wax né diiné dal ay façon légende la ak ay conte yo xamni ay nit ñoko inventé wallahul musta'an. kon lolu ñu bayiko xel bu baax ba ngok dunduk barzakh xewal yak mbugal ya fay am lolu rot na ci alquran rot ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ru bare kon ay xibar la yu bawo ci sunu borom bu boba kon xibar bu bawo ci sunu borom li war jambi moy mu gem ko bu ko defé nak gor gui jall ak ñun ci detaayé la nga xamanteni ni mom moy dox digënté malaaka mi ak jaam bi nga xamanteni ni mom lañ duggal ci bir bamélam ba suul goor gi mune fal mu'minu mu tambalé né ki nga xamanteni ni moy aji gëm ji borom ngëm gu wër gi ma ngok kon dafa melni ndekati nit ñi suñu duggé ci seen bir bamél rek automatiquement dañ leen di classifier waaw dañ leen di classifier. Classification bi nag commencé woon na fii sax ci àdduna, waaw commencé woon na fii ci àdduna. Ki gëm yàlla, ki gëmul yàlla, gis nga, ki nekk ci tawxid ak bokkaale kat bi, est ce que gis nga, yooyu ay classification la yoo xamante ni commencé woon na fii ci àdduna. Waaye nag ca biir bàmmeel nag moom, comme période jëf jeex na, ndax xam nga fii ci kaw suuf ki nekk yéefar mën naa tuub dugg ci islaam, gis nga ma ngoog, ki nekk ci bokkaale mën naa tuub ñëw ci tawxid, yu demee noonu. Waaye fële nag nga xam ni mooy barzax, loolu moom tuub amal fa, ma ngoog. Moo tax classification bi day leer te day wér, ma ngoog. Kon ndekete am na fa ku ñuy wax al mu'min, am fa ku ñuy wax al munafiq aw il murtab, ma ngoog. Al mu'min mooy aji gëm, aji gëm, ma ngoog. Mu ne kookee yaqulu, day wax rabbi allah, danan allah mooy sama borom. Buñ ko nee kan mooy sa borom, kan mooy ki nga xam ni moom nga doon jaamu, mu ne allah mooy sama borom, moom laa daan jaamu, moom laa daan jullil, moom laa daan ñaan, ci moom laa doon wàkkirlu, ci moom laa doon xettaliku, moom laa jébbaloon sama bopp biir ak biti àdduna ak àlaaxira. Gis nga ko, allah mooy sama borom. Buñ ko laajee lan mooy sa diina, mu ne wa diini yal islaam, islaam mooy sama diina, ma ngoog. Islaam laa daan diine woo, gis nga, sama appartenance ci wàllu diina islaam la woon, ma ngoog. Islaam muy diine ji nga xamante ni nii moom la borom bi tabaraka wa taala joxoon yonant yépp, te yonant bi nga xam ne mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ci yonant bi mujj. Mu ne diine boobu moom laa doon diine woo, pas-pasuk islaam moo nekkoon li ma fasoon ci sama xol, li ma gëmoon du ay nettali, ay bay diw nee naag, bay ba ndem, bay ma ndem ma nee naag, bay man Samba nee naag, yooyu moom bay diw ak mbay ma demba la concerné. Ha, mais diine islaam sunu borom, gis nga, yàlla dafee bàyyi bay ma diw, bay ma demba, bay ngañ, ñoom ñëpp yàlla da leen fee bàyyi, tànn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gis nga sa biir bàmmeel boo fa demee, ñu lay laaj, wala nga dem sa kanam borom ñu lay laaj, bay ma demba, bay ngañ, bay ma Samba, mënaluñ la fa dara. Waaw, te boo deful ndànk sax bay ma demba ak bay ngañ doo dajeeg ñoom, su fekkee existé nañ ñoom. Kon ci test bi ñu lay testé, épreuve bi nga xamante ni moom ngay dajeel, day nekk lu concerné li yonante bi indi, gis nga ko, ma ngoog. Fa bii tuftanuun wa anni tusaluun, loolu bàyyi ko xel bu baax. Waaw, épreuve yi day nekk ci lu delluwaat ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam, du ci bay ba demba, du ci bay ma Samba, loolu bàyyi ko xel bu baax. Waaw, wala benn góor, léeg-léeg nga dégg naan benn góor gu baax, xamul sax turu kooku, benn góor gu baax de moo ne ma woon nangam nangam, boo defee nii def nii def nii def nii, est ce que loolu ci yonant bi la jóge, est ce que loolu ci diine islaam la jóge? Un inconnu, un parfait inconnu, allahul mustaan. Inconnu ci diine islaam duñ jël ci moom dara, inconnu ci islaam kenn du jël ci moom dara. Waaw, dañ koy teg nële ba xaalam leer, ñu xam mooy kan. Waaw, ndax nekk na koo xam ni dees na jël ci moom wala déet, bu ko nekkee bu ko nekkul ñu teg ne. Kadalika, buñ ko laajee kan mooy sa yonant, mu ne wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabi, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mii de mooy sama yonant, mooy ka ma doon topp. Waaw, na nga xamante ni diine islaam pas-pasam moom laa daan topp, jaamu yàlla yi diine islaam jàngale, te diine islaam indi ko, du ay jaamu yàlla yuñ sos wala yuñ invente wala ay xuraafaat. Waaw, wala naan ñu ngi ci islaam de waaye nag sunuy baaxu maam, déedéet diine islaam lañ wax. Udkhulu fi silmi kaffa, dugg leen ci diine ji dugg bu complet. Te diine islaam dafa am ñaari branche, yi muy digle ak yi muy tere. Bu fekkee yaa ngi ci yi muy digle, yamuy tere nga naan yii moo nekkoon sunuy baaxu maam, mënuñu koo bàyyi, sa diina matul, sa diina matul. mango la islam téré dafa baxut motax islam téré ko limu diglé dafa bax motax mu diglé ko gis nga mango jikoy islam yor jikoy julit lu am solo yor jikoy julit waw ragal yalla ci deggu gi ci manu gi ci djub gi lolou nak bokku na li jafé ci julikat yu bari waw julikat yu bari nañ mais ñi yor jikoy julit ak ñoo neew mangok jëlal lu melni wax deug hmm wallahu almusta'an xol len fan yi nga xamni amna ciow lu am ci mim rew ñu ne amna kenn ko xamni borom dombal tank la dañ ko japp ci lu aju ci walu phobie mangok njumte jombul jam ku nekk di nga djum mangok kon lolu njumte ak doomu adam la waye la doy war moy dañ ci sétane ben reportage bañu démé quartier bu mu dëkk mangok te yakarna borom dombal tank yi ci liñu tuddé démocratie du yeen lool ngeen tuddé démocratie kuy falu sa wa gox ñolay fal n'est-ce pas da ngay am base fi nga dëkk da ngay am base non tayib gaña bañ démé ci quartier bu mu dëkk kuñ ci laaj benn wax bi ngay wax diw de lum la wax du dëgg man mu jaaxal ma lool diw de lum la wax du dëgg te borom dombal tank la mu bokk ci ñi nga xamanteni ni ah mbirim yi dox ci sunu kaw sunu walu économie sunu walu manam sunum réew ca ñoom lay jaar ñu valider mu jall seet leen li ñu ne nit la ko xamni lum la wax du deug ya subhanallah hmm turu neex turu rafet turu julit bu rafet bu jek nañ fexé yor jikoy julit hmm nañ fexé yor jikoy julit julit day wax deug julit day nek ku deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfëm waaw lum metti metti nañ wax deug lum xat nañ wax deug mangok deug du lor kenn deug du lor kenn waw ndam rek nga ci jëlé bo waxé deug ba dé ci ngor bo dundé dundu ci téranga waw wax deug bo waxé deug ba dé ci ngor ndax jikko gor la bo dundé dundu ci téranga ak téddaga waye contraireu deug nak musiba la té tay julit ñu bari dañ ko jikko mango julit ñu bari dañu jikko yoyé comportement yi nga xamni yu doy war par exemple jëlal walu politique domaine politique bi nga xamni ci lañ jundji légui ben exemple politicien luñ ko xamé sun rew du wax ko tu deug té politicien bobu moy ki nga xamni moy tay mo la wara jité mo wara nek sa député wara nek sa président wara nekal assemblée wara nek feulé wala nek feulé wala nek feulé né bo né policier ñu na ah policier dañuy naxaté rek duñ wax deug est ce que gis nga parce que valeur amatul ay repère amatul référence amatul parce que dañu bëgg jël diina sanni feulé ci mbalit ma gis nga ko jital nak intérêt aduna gis nga rew yi def yoyu ñom dañoo fexé ba am ay lobby yu puissant yu am doolé ya ngi gis ak ay groupe ay bande armée yo xamanteni tay yow mi nga xamni yow lañu jittel ci mim rew mi amna doxalin wo xamni boko ko doxaleni wul ñu fat sa bakkan jël len exemple ci États-Unis ana président Kennedy ha ana ñi ko ray doom lay nane pays de grande démocratie di pays de grande démocratie ha bakkanu nit ñu faat ko du bakkanu nit simple mais sen bakkanu président ñom ñu faat ko te mënuñ ko lijeenti ba tay gis nga ba ngok da ngeen yaakaan ñom ak njubal motax ñuy doxé nonu dedet dañoo yor ay lobby ay bande armée ay bande secrète ci bir yoo xamante ni buñ la fi tegalee te doxeyoo ko ñoom lañ tuddee njubal, sa bakkan xaj na ci. Foofu looloo fa xew. Du ragal yàlla, du gëm mbaax, du gëm njub. Yaa ngi dégg? Foofu looloo fa am de. Loolu nag moom lañ lay maskel nag tuddee la ko démocratie. Te fekk yow sa réew demewu ni yow amoon nga ay valeur. Innama al umamu al akhlaqu ma baqiyat. Yow amoon nga ay valeur. Ah, innama bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq. Innama bu'ithtu li utammima masalih al akhlaq wala salih al akhlaq. Gis nga, da nga amoon ay valeur. Yaa ngi dégg? Am ay jikko yu rafet. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Yooyu léegi nag ñu ne la bàyyi loolu parce que non on est dans un pays lay. Bàyyi loolu tegal fëlel lële. Waaw léegi nag mooy moo ngeen gis liy xew ci penc mi. Ma ngoog naxante bi, waraate bi, wala corruption bi. Ma ngoog corruption yi, tegante diil bi, dégg ñu ne la xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ak yooyu yu demee noonu. Allahul mustaan. Ab jullit day yor jikko jullit. Ab jullit day yor jikko jullit. Kon islam dafa indaale ay jikko. Du këpp-këppal allahu akbar asalaamaaleykum rek boo paree tëj julli bi ci biir jàkk ji génn dem sa yoon. Yaa ngi dégg? Déedéet. Waaw islam dafa àndaale pas-pas loo war a gëm croyance ci islam. Nooy jaamoo yàlla. Les pratiques. Ma ngoog. Côté éthique, moral, comportement, yan jikko nga war a yor, yan doxali nga war a lan nga war a wax, lan nga war a wax, sa lamiñ bi, say tànk, say loxo, lu ci ne. Lu jar a bàyyi xel la. Kadalika yonent bi alayhi salaatu wa salaam noo ko toppe woon. Kan mooy sa yonent bi nga doon topp? Kan nga jëloon mu nekkoon sa référence? Kan nga jëloon mu nekkoon sa royu waay? Ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam la wala bàyyi ma demba wala bàyyi ma paate? Mu ne kon kookee fa yuqaalu lahu kayfa arafta. Ñu ne ko waaw yow li nga tontu wu jub bi noo ko xamee. Yaqulu mu ne qaratu kitaab allah fa daraytu wa araftu. Mu ne damaa jàng téere borom bi tabaraka wa taala ma xam daa di ràññee. Gis nga jàng. Kon gis nga yii nii seen i référence day delluwaat ci téere borom bi tabaraka wa taala. Ndax faaw ñu jàngi téere borom bi tabaraka wa taala. Gis nga biñ la fi tegalee programme boo xam ne amul jàng téere yàlla bi. Wala boog da ngay jàng téere yàlla bi d'une manière boo xamante ni c' est cadenassé. Maanaam formule jàng alxuraan boo xam ni dañ koy kànnaare. Da nga koy jàng te doo xam li muy tekki. Da nga koy jàng te doo utiliser science yi nga xamante ni moo accompagner alxuraan. Est ce que gis nga lu mel ni tawxid, lu mel ni hadith ci sunna, gis nga ma ngoog, lu mel ni fiq, usulu fiq ak yu demee noonu, xam-xam yooyu nga xam ni moo accompagner alquran, nga xam ni xam-xam la yoo xam ne dañ koy sukkandiku pour gën a mën a comprendre alquran, gën a mën a comprendre sunna yonante bi. Mais njàng moo xam ne njàngum tal yi la rek képp, wala njàngum boo xam ne njàngum puukarewu la rek képp, taxut nga àgg fii. Mu ne fa yunaadi munaadin an sadaqa abdi. Mu ne ab wootekat daa di woote daan ne sama jambi dëggal na. Fa africhuuhu min aljannati waftaxu lahu baaban min aljanna. Mu ne daal leen koy defal laltu yoo xam ne yu bawoo àjjana la, ngeen daa di koy tijjil bunt bu bawoo àjjana. Mu ne yu wayu wassaa lahu fi qabrihi maddal basar. Ñu daal di koy yaatalalal li nga xamante ni nii mooy bàmmeelam, lu tolloog gis-gisam, maanaam fa gis-gisam yam. Fa yaatihi min rixi aljannati wa rawxiha. Mu koy dikkal péex ak xetum àjjana. Di ko diggal tam xéewal ma gog ak bànneex ya nga xamante ni nii mooy bànneexu àjjana ya. Mu ne fa yandur ila maskanihi fi ljannati fa yaquul. Mu xool dëkkuwaayam ci aljanna daan ne ya rabbi ey yow sama borom aqimi saa taxawalal bés benc xata arjia ila ahli wa mali ba ma delluwaat ci sama njaboot ak sama alal. Bu ko defee mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.